بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، اور جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس مسلمان کی عید ہوتی ہے۔ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے، ماہ رمضان کے قدردان کے لیے مغفرت کی نوید ہوتی ہے۔ جس کو آقا مدینے بلوائے اس مسلمان کی عید ہوتی ہے۔ مجھ کو عیدی میں بس بقی دے دو، مجھ کو عیدی میں دو بقی آقا